się mógł nią z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie. Rezydencja w Trójce już dziś od 14 do 16. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nocny pożar w Szczecinie w firmie przetwarzającej opony. Ukraińska flaga obok polskiej w Krakowie w dniu niepodległości Ukrainy. Koło Białowieży odsłonięto tablicę ku czci żołnierza, który zginął na granicy. Strażakom udało się opanować pożar, który wybuchł w nocy w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie. Akcja polega teraz na chłodzeniu elementów infrastruktury, by nie doszło do ich ponownego zapalenia, tłumaczy kapitan Franciszek Goliński ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Mówimy tutaj o hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2000 m2. Ona była objęta pożarem, trudno mi ocenić, nie mam tej informacji, czy cała, czy częściowo. W jak dużym procencie doszło do jej spalenia, tam działania gaśnicze były prowadzone tak, aby zminimalizować tą powierzchnię tego pożaru. Nadal trwają jakieś tam działania gaśnicze tak, aby te wszystkie zarzewia ognia zlikwidować. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Szczecina i przebywających tam osób, by nie zbliżały się do miejsca pożaru i nie otwierały okien. Nocny atak na ukraińskie Sumy. Rosjanie wysłali drony. W mieście było słychać wybuchy. Służby ustalają, jakie są skutki ataku. W wojennych warunkach Ukraińcy czwarty raz obchodzą Dzień Niepodległości. Od czasu pełnoskalowej rosyjskiej agresji obchody uroczystości zostały ograniczone. Powód to ciągłe zagrożenie rosyjskimi atakami. W związku z Dniem Niepodległości Ukrainy na gmachu Muzeum Krakowa i przy krakowskim magistracie ukraińska flaga zawisła tuż obok polskiej. To gest solidarności i przyjaźni z naszym sąsiadem, podkreśla prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To Ukraina walczy o te same wartości, których my Polacy nieraz musieliśmy bronić. O wolność, o suwerenność, o prawo do życia w pokoju. Dlatego nasz gest nie jest tylko symbolem. To wyraz wzajemności, szacunku i przyjaźni. Kraków jest miastem wolności i solidarności. Miastem, które nigdy nie uległo i nie ulegnie nacjonalizmom zamykającym nas na innych. W rocznicę Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia Ukraina pierwsza wykonała taki gest wobec Polski i wywiesiła polską flagę w Kijowie na fasadzie Muzeum Historii Miasta. W Czerlące koło Białowieży odsłonięto tablicę upamiętniającą sierżanta Mateusza Sitka, który w maju ubiegłego roku został śmiertelnie raniony podczas służby na polsko-białoruskiej granicy. Zawisła na taranie jednostki strzeleckiej Hajnówka, mówi jej prezes Marcelina Puchalska. Znajdujemy się dosłownie kilka kilometrów od tego miejsca, gdzie zginął sierżant Mateusz Sitek. Dlatego akurat w tym miejscu, zacnym, godnym, oczywiście wszystko było ze zgodą rodziców sierżanta Mateusza Sitka. Cieszymy się z naszego syna, z postawy, jaką zaprezentował. No, był oddany w sprawie. No, jesteśmy wzruszeni. Duma to chyba najlepsze słowo. List w imieniu szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. Niech pamięć o sierżancie Mateuszu Sitku będzie dla nas wszystkich źródłem refleksji nad wartościami, za które warto żyć i za które on poświęcił swoje życie. Żołnierz został pośmiertnie odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Został ostatni tydzień wakacji. Oznacza to, że rodzice pomału przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Część wyprawkę już ma, inni wciąż myślą o zakupach. Na wrzesień częściowo, córka idzie właśnie teraz do pierwszej klasy, więc część już rzeczy mamy, ale jeszcze część będziemy kupować dopiero na początku września. Wydaje mi się, że jednak te wszystkie tam pisaki, kredki, flamastry to są takie rzeczy, które są chyba najdroższe, no bo do tego zeszyty no to jakieś tam nieduże koszty. Chyba, że oczywiście dziecko sobie wybierze zeszyt ze znaną postacią z bajki, to wtedy koszty rosną. Wszystko już kupione, byliśmy przezorni i w lipcu już się zaopatrzyliśmy, także jesteśmy gotowi do powrotu do szkoły. Powiedz mi, cieszysz się, że wracasz do szkoły? Tak. W przygotowaniu wyprawki szkolnej pomaga ZUS. W ramach programu Dobry Start rodzice mogą liczyć na wsparcie w wysokości 300 zł. Wnioski można składać do końca listopada. Nic tak nie budzi jak kawa, a ta jest coraz droższa. Przez ostatnie 5 lat kawa w Polsce zdrożała o około 50%. Podobnie jest w innych krajach na świecie. Wyższe ceny wynikają w dużej mierze ze wzrostu cen surowca, którego uprawa ze względu na złe warunki pogodowe staje się coraz trudniejsza. Analityk Michał Stajniak mówi, że losy kawy na rynkach światowych są dość niepewne. Duże znaczenie, jak podkreśla, ma nałożenie ceł przez Donalda Trumpa na największego producenta tego surowca, Brazylię. Teoretycznie więcej dostępnej kawy z Brazylii dla całego świata może oznaczać spadek cen w innych rejonach niż Stany Zjednoczone, ale oczywiście same USA będą zgłaszać popyt na kawę z innych państw jak Kolumbia, Wietnam, Indonezja, Etiopia czy Kenia, więc to może też doprowadzić z kolei do zwyżki cen na tych rynkach. Wobec tego dalsze losy kawy są mocno niepewne, biorąc pod uwagę tak duże bariery w handlu, które narzucił Donald Trump na Brazylię. Eksperci zwracają uwagę, że na wyższą cenę kawy ma wpływ też zwiększony popyt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Pierwsze śliwki robaczywki, mogą powiedzieć sobie nasze siatkarki. Wczoraj nie miały tak łatwej przeprawy z ekipą Wietnamu, jak wszyscy łącznie z nimi się spodziewaliśmy. Pierwszy set padł zresztą łupem Azjatek. Później było dużo lepiej i ostatecznie stanęło na wygranej naszych 3-1. Tak o przyczynach kłopotów na parkiecie mówiła rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Myślę, że trochę trema nas zjadła. Taki pierwszy mecz, pierwszy set, też myślę, że nie spodziewałyśmy się trochę. Wietnamki bardzo dobrze grały zagrywką i z tym chyba miałyśmy największy problem, bo bardzo dużo skrótów i gdzieś tam myślę, że to głównie nas pogubiło. Dzisiaj czas na trochę luzu, a kolejny mecz przed naszymi zawodniczkami jutro z Kenią, która 0-3 przegrała z Niemkami. Jednostronne wyniki padły też we wczorajszych meczach PKO Ekstraklasy. Górnik Zabrze 3-0 wygrał z GKS-em Katowice, a Korona Kielce 2-0 okazała się lepsza od Motoru Lublin. Trener lublinian Mateusz Stolarski po meczu nie był zadowolony. Dzisiaj miałem wrażenie, że zawodnicy bardzo chcieli. Piłka nożna to nie jest gra emocji ani tego, kto bardzo chce, tylko musimy pokazać takie wyrachowanie, musimy pokazać to, że jesteśmy doświadczoną drużyną. Doświadczenia i umiejętności nie brakuje w Manchesterze City, a i tak już w drugiej kolejce zaliczyli pierwszą wtopę w Premier League. 0-2 u siebie z Tottenhamem. O krok od kompromitacji była FC Barcelona, która do przerwy przegrywała na wyjeździe 0-2 z Levante. Ostatecznie w doliczonym czasie gry wyszarpała wygraną 3-2. W Bundeslidze najciekawszy przebieg miało spotkanie St. Pauli z Borussią Dortmund, zakończone ostatecznie remisem 3-3. A we Włoszech na start Serie A nie popisał się Milan, który 1-2 przegrał u siebie z Cremonese. Za to bezkonkurencyjna w K1 na 500 metrów podczas kajakarskich Mistrzostw Świata okazała się Anna Puławska. Na żużlu coraz bliżej indywidualnego Mistrzostwa Europy jest Patryk Dudek. Wczoraj wygrał w Lesznie i umocnił się na pozycji lidera cyklu. Przypominamy jeszcze, że w Nowym Jorku rusza dzisiaj US Open. O 17 naszego czasu turniej pań pojedynkiem z McCartney Kessler otworzy Magda Linet. Trochę pogodnego nieba na zachodzie i południu, w innych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na północnym wschodzie możliwe burze. Będzie od 16 do 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dużo dzieje się w muzycznym świecie końca lata. W Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. W tym roku zatytułowany Zacznij od Bacha. A w Kołobrzegu rozpoczęła się 26. Herbertiada, tym razem w greckich rytmach. Anna Zagórska i Cezary Morawski opowiedzą o przejmującym tekście modlitwy pana Cogito Podróżnika, a greckie rytmy będziemy przenikać utworami nowoczesnymi skomponowanymi do poezji Herberta i utworami inspirowanymi samą Grecją. Jedziemy do Grecji. W ten sposób przenieśliśmy się do Grecji. Myślę, że Państwo poczuli te gorące rytmy i poczuli klimat słonecznego, ciepłego szaleństwa. Ja próbuję trochę już poetyzować tymi swoimi słowami i malować, ale to mi się oczywiście nie uda tak, jak moim gościom, którzy będą opowiadać o Herbercie. Muzyką i słowem malowała Maja Sikorowska, która jak najbardziej posiada greckie korzenie. Drodzy Państwo, trochę do Grecji, trochę do Kołobrzegu. Premierowy spektakl zatytułowany Diariusz Grecki według scenariusza i w reżyserii Anny Zagórskiej rozpoczął Herbertiadę. I o tej Herbertiadzie, ale przede wszystkim o spektaklu będę rozmawiać z moimi gośćmi. Anna Zagórska, polska aktorka, pedagog emisji głosu i artykulacji. Specjalista w zakresie wymowy języka polskiego i wystąpień publicznych. Czy łatwo jest uczyć języka polskiego młodych ludzi, studentów? Przez 30 lat pracowałam z aktorami, teraz pracuję z aktorami scen muzycznych, ale także z muzykami różnego rodzaju, z instrumentalistami. I to jest wielka, egzotyczna przygoda. Muszę powiedzieć, że oni wchodzą w to bardzo głęboko i są niezwykle tym zainteresowani. Być może dlatego, że to jest dla nich tak egzotyczna zabawa. Oni zajmują się na co dzień czymś innym. Zajmują się dyrygowaniem, ale pracuję też z instrumentalistami, którzy często tworzą własne zespoły i odczuwają tę potrzebę, żeby przygotować się do mówienia, bo często muszą prowadzić swoje recitale, koncerty, bo są na przykład kierownikami orkiestry. Udzielać wywiadów. Udzielać wywiadów, naturalnie. O tym wszystkim rozmawiamy. Wiem, że ich to bawi i mnie też przynosi niezwykłą satysfakcję i radość. A o tym, jaką satysfakcję i radość przynosi tobie reżyserowanie sztuk teatralnych, to za chwilę przedstawię, pozwolisz, drugiego gościa, Cezary Morawski. Dzień dobry. Aktor telewizyjny, filmowy, teatralny. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Z Herbertiadą jesteście związani nie od dzisiaj. Ani. Zostaliśmy zaproszeni do rodziny herbertowskiej 3 lata temu. To będzie 3. edycja, w której bierzemy udział. Czynny, tak. To, co najważniejsze o Herbertiadzie, to jest autorski pomysł Katarzyny Pechman. To jest matka założycielka tej imprezy, która w tym roku ma już 26. edycję. A mówię matka założycielka, nie bez kozery, bo rzeczywiście Kasia Pechman gromadzi wokół siebie ludzi, którzy pojawiają się co jakiś czas, odnawiają kontakty z Herbertiadą. Myślę, że nie wszyscy do tej rodziny są zapraszani z tych, którzy rzeczywiście brali udział w koncertach, spektaklach, warsztatach, konkursach, bo z tego wszystkiego ta interdyscyplinarna impreza się składa. Jej zasługi są ogromne, rzeczywiście dowodem tego było nadanie krzyża kawalerskiego Kasi Pechman za tę imprezę. To jedyna cykliczna impreza poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce. A co jeszcze istotniejsze, w większości pojawiają się na niej, bo ona ma edycję sierpniową i wrześniową, pojawiają się na niej spektakle premierowe albo koncerty premierowe, bo te formy są bardzo różne. Koncerty muzyczno-poetyckie, koncerty muzyczne, czy po prostu spektakle teatralne. Rzeczywiście znakomite grono wykonawców. Czym jest należenie czy zaproszenie do rodziny Herberta? Przede wszystkim jest to wielki zaszczyt. Więc jesteśmy zaszczyceni, że do tej rodziny zostaliśmy zaproszeni. Z czym to się wiąże? Co to oznacza dla was? Dla nas oznaczało to przez pierwsze dwa lata, że byliśmy zaproszeni do zespołu jury konkursu recytatorskiego. To jest konkurs dla młodzieży ponad gimnazjalnej i ogólnopolski konkurs. I zostaliśmy któregoś dnia poproszeni o to, żeby pomyśleć o jakimś spektaklu teatralnym. Bądź to sierpniowym, bądź to wrześniowym, bo podeszliśmy do tego bardzo entuzjastycznie. Zaczęliśmy takie, powiedziałbym, studia nad Herbertem. Ale pomysł mieliśmy pierwotnie zupełnie inny. Tak. I ta prośba skrystalizowała się wokół tematów greckich. W okolicach maja chyba, tak, czerwca, początek maja, czerwiec. No, początek maja, coś takiego. Wiosennie. Sugestia organizatorów. Tak, sugestia organizatorów. Tak, taka była prośba, że tego tematu dawno nie było. W związku z tym dobrze byłoby, żeby się pojawił. Więc, żeby taka podróż grecka zaistniała w Kołobrzegu. Zanurzyliśmy się głęboko w tych tematach, zarówno w twórczości, jak i w tym, co na temat tego okresu, tego czasu i fascynacji Herberta Grecją można było znaleźć. Wyszedł nam z tego spektakl, który się nazywa Diariusz Grecki – Przygoda miłosna. Bo taki jest pełny tytuł tego spektaklu. Με τη Βουρτσακούβα, ρωτώντα σα πριτζή, βγήκε μια μάνταμ. Με τη Βουρτσακούβα, με τη Βουρτσακούβα, ρωτώντα σα πριτζή, βγήκε μια μάνταμ. Ασπριτζή θε να σπίσει, ασπριτζή θε να σπίσει, την κουζίνα κοντά, πώ μάναχα. Ασπριτζή θε να σπίσει, ασπριτζή θε να σπίσει, την κουζίνα κοντά, πώ μάναχα. Θέλω να δώσει χέρια απ' μπροστά και πίσω πως μάναχα. Θέλω να δώσει χέρια, θέλω να δώσει χέρια απ' μπροστά και πίσω πως μάναχα. Σου, πριν αρθεί ο άντρας μου και μας βρει στα χαλιά. Τη χοντρή βούτσα σου, τη χοντρή βούτσα σου, πριν αρθεί ο άντρας μου και μας βρει στα χαλιά. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby miała pieniądze, nie ma mama, nie ma zęki, nie ma zęce, mani, nie ma papali, nie ma zęce, nie ma papali, nie ma zęce, Ja miałam to szczęście i zaszczyt być na jednej z końcowych prób, na takiej przedpremierze. I o tym, czy ja tam widziałam przygodę miłosną, to porozmawiamy. Ale chciałam się jeszcze zapytać, czy ten Herbert od czasu do czasu przewijał się przez wasze życie aktorskie, Cezary? Przewijał się prywatnie z racji zawodu, z racji pracy ze studentami, czy to w szkole teatralnej, czy na Uniwersytecie Chopina w Warszawie. Kontakt z twórczością Herberta był. Natomiast nie było takiego kontaktu, powiedziałbym, w sensie profesjonalnym, że będziemy przygotowywać jakiś spektakl poświęcony wyłącznie Herbertowi. Hmm. Herbert pojawiał się na takich koncertach poezji, które były organizowane w Teatrze Narodowym. Co jakiś czas w niedzielę o godzinie 12:00 tam też Herbert był prezentowany. Także z Herbertem jesteśmy, można powiedzieć, zaprzyjaźnieni z jego twórczością, ale to, co teraz robiliśmy, jest takim dogłębnym wejściem w jego twórczość. Cały spektakl przepleciony jest muzyką. Muzyką, którą Aniu wybrałaś. Czy ta muzyka ściśle związana jest z tekstem? To nie są przypadkowe piosenki. Wydaje się, że to nie są przypadkowe piosenki. Nasze plany i tkanie tej materii, z której spektakl się składa, to taka metoda łańcuszkowa, trochę fantazja teatralna, która ma swoje podstawy historyczne, tak chyba mogę powiedzieć. Ponieważ w listach i planach, tych planów było dużo, około roku Herbert oraz Magdalena Czajkowska i Zbigniew Czajkowscy, jego przyjaciele, planowali wspólną wyprawę. I w listach, które wymieniali między sobą, Herbert przynajmniej dwukrotnie wspomina o dzieciach Pireusu, o tym, że marzy już, żeby powitać swoich przyjaciół w Pireusie, dokąd zawinie statek i tam z pieśnią na ustach, tu dzieci Pireusu wymienione i ponownie wymienione w jakimś innym liście. Pomyślałam sobie wtedy, że znaczy to, że oczywiście oni pewnie śpiewali, te dzieci Pireusu. Zatem, to był okres, w którym piosenka grecka była bardzo modna. Od lat 60. pamiętam, że Andrea Zilia była taka piosenkarka, która śpiewała chyba na festiwalu w Sopocie. To był wielki przebój właśnie Dzieci Pirousu. Czy to zresztą, była oscarowa też piosenka? To jest oscarowa piosenka, taką informację znaleźliśmy. Od tego momentu te greckie klimaty w piosenkach lat 60. i do połowy chyba 70. się pojawiały. Pamiętamy Demisa Roussosa. I pomyśleliście o wpleceniu tych utworów w cały spektakl. O charakterze greckim. Po prostu przebojów, których nasi bohaterowie zapewne musieli słuchać. Słyszeli je w radiu. A może śpiewali, przepraszam, że ci wpadnę w słowo, bo też w listach pojawia się taka informacja, że śpiewali, fałszowali tak, niemożliwie. Tak, to pani Magdalena Czajkowska. Tak. Bawili się tymi piosenkami. To my teraz zapraszamy słuchaczy, żeby się troszeczkę zabawili, ponieważ te utwory, które teraz puścimy, absolutnie nie będą w klimacie Trójki obecnych, ale będzie to absolutnie podróż w przeszłość we fragmencie, ale za to po grecku. Dzieci Pireusa. Παράθυρο μου στέλνω τα δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως θα θέλα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Στο λαιμό και μια γάγη, μια γάγη, μια γάντρα μιλαχτώ. Κι αυτό τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαν βρω κάποιον αγνώστο να βρω. Dzieci Pireusu, oczywiście po grecku i państwo tego nie widzieli. Ja czasami jak sprawozdawca sportowy mówię, szkoda, że państwo tego nie widzą. Radiowy sprawozdawca sportowy, bo moi goście roztańczyli się trochę jak w sztuce, jak w spektaklu Diariusz Grecki. Tańczycie, śpiewacie i opowiadacie o spotkaniu. Dlaczego Diariusz? Jesteś reżyserem i się wytłumacz. I się wytłumacz. W Diariuszu Greckim są zapiski różnego typu, o których on wspomina, zarówno te dotyczące życia codziennego, wydatków, jakich musiał dokonywać i tego oczywiście, że brakowało mu ciągle pieniędzy. I trudów, żeby się w ogóle do tej Grecji dostać. Tak. Historia z tego się buduje. Prawie mrożąca krew w żyłach do ostatniej chwili. Jednak na szczęście się udało. Bardzo też zależało mi na tym, żeby to był, no nie chcę powiedzieć rodzaj kroniki towarzyskiej, ale jednak zapisów wspaniałej przyjaźni, czasu najlepszego, jak wspomina Magdalena Czajkowska, najbardziej znaczącego w historii ich przyjaźni. Pisze ona o tym, że ta wspólna wyprawa do Grecji wywarła piętno na każdym z nich do końca życia. Ta właśnie pierwsza, bo wypraw do Grecji była jeszcze jedna, była planowana trzecia, ale niestety w drodze do Grecji, już prawie na samej granicy, Zbigniew Herbert uległ wypadkowi, jechał z przypadkowym kierowcą i wylądował w szpitalu w Skopie. Oni popłynęli dalej, a on z opóźnieniem już sporym dotarł do Grecji na kolejną samotną wyprawę. W ostatnim liście do Czajkowskich pisze, że nie wie, czy tych wypraw było 5 czy 7, ale były dla niego istotne jako sposób na życie, sposób zmagania się ze światem. Dlatego ja mam wrażenie, że jakby schodzimy coraz głębiej, głębiej w takim myśleniu o relacjach, o emocjach. I to nie jest tylko, ja to tak odbieram, wakacyjna przygoda. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ pozwoliłam sobie zarejestrować początek, ze zgodą oczywiście pani reżyser, początek spektaklu. Proszę nie regulować odbiorników, to jest naprawdę nagranie z próby. No i brzmi ono tak. Panie, dziękuję ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny. A także za to, że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej tręki. Pozwól, o Panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach, kiedy słońce schodzi w Morze Jońskie, prawdziwie nieopisane. Żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia, a nade wszystko, żebym był pokorny. To znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia. Modlitwa pana Cogito, podróżnika, Zbigniew Herbert, a w tej wersji Cezary Morawski, Anna Zagórska i Maciej Orłowski. To fragment próby jednej z ostatnich przed premierowym wydarzeniem Diariusz Grecki. Dlaczego od modlitwy pana Cogito? Potem następuje szereg lekkich historii. Modlitwa pana Cogito, podróżnika, to jak rodzaj prośby o błogosławieństwo oraz podziękowania za to wszystko, co dzieje się w życiu pełnym wędrowania, w którym nie należy być turystą, ale podróżnikiem właśnie. Podróż jako sposób na świat, często opisywana i wspominana przez Herberta. To taki rodzaj jego filozofii. Nawet rok, czy nawet krócej przed śmiercią jeszcze planował, żeby choć oczami swojej żony zobaczyć Grecję i próbował ją tam wysłać? Do Grecji wysłać, tak. I ona, powołując się na swój zły stan zdrowia, zresztą sama Katarzyna Herbert twierdziła, że oczywiście musiała go trochę oszukać, bo nie mogła go zostawić samego, był wtedy w takim stanie. Powoływała się na swój stan zdrowia, że on jest tak zły, że ona nie może pojechać, ale ciągle chciał mieć kontakt z tym miejscem. Podróż dlatego, że to jest pretekst do tego, żeby rozmawiać na tematy ważne. Jak mówiła Magdalena Czajkowska, najistotniejsze były to wieczory i nocne Polaków, rozmowy. I śpiewy. I śpiewy także, bo przerzucali się, myślę, z nastroju w nastrój z dużą swobodą. Są to rzeczy udokumentowane w korespondencji i w różnych wypowiedziach. I to też będzie można zobaczyć w samej sztuce. Tak. Te śpiewy, te rozmowy, te przemyślenia. Dlatego nadleciał wiatr i renesantor? Tak. Myślę, że bo to jest piosenka, która mieści się w tym nurcie greckim, przebojów o charakterze greckim. A skoro lubili dzieci Pireusu śpiewać i rozśpiewali się tak, że w nadleciał wiatr, było nam to potrzebne do zbudowania pewnej sytuacji i nastroju. No tak, bo podróż to też jest filozofia. Czy jeden z pokładów filozofii Herberta, można tak powiedzieć, którą zawarł też w swoim pięknym wierszu Podróż. Trzeba jednakże jeszcze zaznaczyć, że nie tyle o Grecji, ile o Helladzie mówili i marzyli nasi bohaterowie. I tu postawimy kropkę, pozwólmy nadlecieć tym wiatrom. Nadleciał wiatr, to kolorowy wiatr, to południowy wiatr, to wiatr, co niesie upojenie i jakiś rytm. Nadleciał wiatr, jak w kolorowym śnie. Nadleciał wiatr i zaraz żal, że to nie ty. Nadleciał żal, że wiatrem tym nie będę, nie. Nie ujrzę tak jak on tych plaż południa pozłacanych słońcem, które świeci tylko tam. Nie ty, nie ujrzę ciebie już. Nie ujrzę chyba więcej, a pragnę najgoręcej tego, by z tobą tańczyć jeszcze raz. Tańczę jeszcze raz, tańczę jeszcze raz, tańczę to, co przyniósł ciepły wiatr. Tańczę jakiś rytm, tańczę jakiś rytm, to, co czuję, tego nie wie nikt. Taniec to jest serca bicie, taniec to jest radość życia, taniec dzisiaj to mój dobry brat. Taniec to jest zapomnienie, taniec zostaw ciebie nie ma, niechaj teraz tańczy cały świat. Herbert, to Irena Santor, Nadleciał wiatr, ale utwór ten zostaje wyśpiewany w spektaklu w spektaklu muzycznym chyba trochę. Diariusz grecki. Ale nie w całości. Nie w całości. Trudny utwór tak naprawdę. I Renasantor no, stawia wysoko poprzeczkę. Dla nas to była wysoka postawiona poprzeczka. Musieliśmy się tego nauczyć i uczyliśmy się. Nie przychodziło nam to łatwo, ale myślę, że daliśmy radę. A jeżeli chodzi o taniec, to myślę, że nie jeden choreograf by nas troszeczkę jeszcze przymusił, abyśmy żwawiej nogami ruszali, w końcówce szczególnie. A ja mam wrażenie, że byłby zachwycony, dlatego że tak właśnie mogło się zdarzyć, patrzy się na nie. No tak, takie pomieszanie z Orby z Góralskim. Tak, radość, tak. Rozmowy, nie tylko takie złote myśli ex katedra. Tak chyba w tych relacjach między Czajkowskim a Herbertem bywało. Wydaje mi się, że najważniejsze było odtworzenie tej radości przebywania ze sobą. To było najistotniejsze i to w zasadzie widać w każdym liście, w każdej relacji, w każdej opowieści, w wywiadzie udzielanej przez Magdalenę Czajkowską, bo ona o tym kilkakrotnie mówiła. Spektakl powstał w oparciu o jej książkę Herbert i kochane zwierzątka, a także z wykorzystaniem bardzo wielu tekstów Herberta z diariusza greckiego, z próby opisania krajobrazu greckiego, utworu dedykowanego właśnie państwu Czajkowskim. Mamy tam także kilka wierszy, prozę poetycką. Z wielu książek. Tak, z bardzo wielu źródeł, to bardzo prawda. Wielu Herberta i o Herbercie. Bo są fragmenty esejów też, ale rzeczywiście używane często jako rodzaj budowaliśmy przy pomocy najpiękniejszych sentencji, nie powinnam używać słowa piękne, idąc za Herbertem, próbowaliśmy budować dialogi, jakimi mogli się wymieniać bohaterowie, zachwycając się miejscami, jakie odwiedzali w Grecji. A o co chodzi z tym zakazem używania słowa piękne? No bo Grecja, czy miejsca, które odwiedzali, była nasycona tak bogato pięknym, że stawało się to słowo zbyt banalne. To był pomysł Herberta, żeby nie używać tego słowa? Tak, to był pomysł Herberta. A jak się czuje Cezary Morawski w skórze Zbigniewa Herberta? O, to nie jest jeszcze taki moment, kiedy mógłbym o tym mówić, bo to są takie przymiarki i nie jest to taka próba zagrania Herberta, tak, tylko tym, opowiedzenia, jak wędrowali, co widzieli i jak ze sobą się bawili, czy spotykali. Rodzaj impresji, wrażenia na temat tego, jak to mogło wyglądać. Ja mówię, powidok teatralny. Powidok teatralny utkany z różnych głębokich myśli, też dedykowanych Czajkowskim. Cezary, widzę, że masz ze sobą tekst próby rozwiązania mitologii. To fragmenty, czy w spektaklu to są fragmenty próby opisania krajobrazu greckiego. I to rzeczywiście było dedykowane Magdalenie i Zbigniewowi Czajkowskim. A to są już inne utwory. Historia Minotaura, tak, i próba rozwiązania. Próba rozwiązania mitologii. To jeszcze dopowiedzmy, to są historie, które myśli, które Herbert przelewa na papier po tych podróżach, doświadczeniach i rozmowach z przyjaciółmi? Prawdopodobnie tak. One często powstawały wiele, wiele lat później. Źródłem ich były notatki, zalążki, wierszy, czy notatki na bieżąco robione w Grecji. Czy też uwagi samych Czajkowskich? To raczej licencja poetyka była. Sceny dialogów, jeśli o to pytasz, które tam zbudowaliśmy w trakcie zwiedzania różnych miejsc w Grecji, są ściśle utkane z tego, co napisał Herbert. Znajduje się tam jeden cytat, którego użył. On jest bardzo mocno przesadzony i włożyliśmy go w usta Magdaleny Czajkowskiej. Ale Herbert też użył go, powołując się na to, że bardzo różnie jest opisywany krajobraz Delf i właśnie o Delfach zacytował. A ten warto powiedzieć, warto powiedzieć, że właśnie tak jakby podkreślić, że wiele tekstów napisanych było bardzo późno, lata po tych podróżach. Tak, ujrzały światło dzienne po wielu latach. Od tych podróży. A wydawałoby się, że pisał na bieżąco. Tak, i cała ta poezja właśnie Herberta utkana jest tą wrażliwością przeżytą w Grecji. Bo jest utkana tą wrażliwością przeżytą w Grecji, tylko tak jak pisze Herbert, pracuje bardzo ciężko nad tekstami, cyzeluje, skreśla, wraca do tematów po jakimś czasie, po długim czasie niekiedy, do jakiegoś zalążka, więc te tematy, które się pojawiają w jego twórczości o tematyce greckiej, powstawały czasami bardzo, bardzo późno po tej pierwszej podróży z 64 roku. Próba rozwiązania mitologii. Bogowie zebrali się w baraku na przedmieściu. Zeus mówił jak zwykle długo i nudnie. Wniosek końcowy: organizację trzeba rozwiązać, dość bezsensownej konspiracji. Należy wejść w to racjonalne społeczeństwo i jakoś przeżyć. Atena chlipała w kącie. Uczciwie, trzeba to podkreślić, podzielono ostatnie dochody. Posejdon był nastawiony optymistycznie. Głośno ryczał, że da sobie radę. Najgorzej czuli się opiekunowie uregulowanych strumieni i wyciętych lasów. Po cichu wszyscy liczyli na sny, ale nikt o tym nie chciał mówić. Żadnych wniosków nie było. Hermes wstrzymał się od głosowania. Atena chlipała w kącie. Wracali do miasta późnym wieczorem z fałszywymi dokumentami w kieszeni i garścią miedziaków. Kiedy przechodzili przez most, Hermes skoczył do rzeki. Widzieli, jak tonął, ale nikt go nie ratował. Zdania były podzielone, czy był to zły, czy przeciwnie, dobry znak. W każdym razie był to punkt wyjścia do czegoś nowego, niejasnego. Cezary Morawski i Zbigniew Herbert. A my oddajmy głos Herbertowi 3.0. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo posłuszany i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. No, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Znowu pogadamy. Herbert 3.0, czyli wydawnictwo Polskiego Radia, koncert trójkowy, bo każde pokolenie ma potrzebę na swój sposób zrozumienia poezji wielkich twórców, również Herberta. Zwłaszcza, że ta płyta powstała z myślą o rocznicy śmierci Herberta. Czy zauważacie, że kolejne pokolenia mocują się z poezją Zbigniewa Herberta? Mocują się generalnie z poezją. Tak. Myślę, że Herberta trzeba podsuwać. Znaczy trzeba z Herbertem być, nie mówię, że na co dzień, ale na jakiś czas trzeba się Herbertem zająć i wracać do niego. I trzeba podpowiadać młodym, żeby wgłębili się w te teksty. Ja chciałabym powiedzieć jeszcze coś, co bardzo mi leży na sercu, a nie dotyczy ściśle już w tej chwili Herberta. Rozmawiamy teraz na temat programów kształcenia w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w liceach, tak? I zastanawiamy się nad tym, co tam ma się znaleźć, a co można wyrzucić. A ja uważam, że niezwykle istotne z każdego względu, bo myślimy o zdrowiu psychicznym naszych dzieci, o tym, żeby one dojrzewały w harmonii duchowej, psychicznej. Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby szkoły przygotowywały, wiem, że jest to utopia, żeby szkoły przygotowywały odbiorców sztuki, bo sztuka ma wielką, mówię szeroko, nie myślę tylko o poezji, nie myślę tylko o teatrze i tylko o literaturze. Myślę o malarstwie, myślę o muzyce. Wychowujemy pokolenia ludzi nieprzygotowanych do odbioru sztuki, a w związku z tym kompletnie bezradnych wobec rzeczywistości, bo sztuka ma niezwykłą moc terapeutyczną, a oni nie potrafią po to lekarstwo sięgać. A na Herbertiadę kto przychodzi? Czy to są młodzi ludzie, czy to są właśnie ludzie starsi, wprawieni w odbiorze sztuki? Bardzo szeroki gremium. Czyli młodzi też są? Są tam osoby. Tak. Wiemy, że są osoby, które przyjeżdżają na te premierowe spektakle specjalnie do Kołobrzegu. Ale w większości odbiorcami są albo, jeśli młodzi ludzie, to ci, których poezja i... Nie tylko Herbert, ale poezja generalnie interesuje. Interesuje. Tak. Oni recytują te wiersze na konkursach recytatorskich, zajmują się tym od kilku lat i to jest jakaś bardzo ściśle określona grupa młodzieży, ale w większości są to jednak ludzie dojrzali. A właśnie. A czy w związku z tym Diariusz Grecki będziemy mieli szansę obejrzeć w innych częściach Polski, tak żeby też do tych młodych dotarł? Nie ma na razie takich planów. To troszkę zależy od producentów. Musimy jeszcze dobrnąć do tej premiery. Potem być może będziemy myśleć. Czyli mamy najpierw trzymać figę, tak, za premierę. Trzymać figę, jak pisał Herbert. A co z tego Herberta zostało w duszy, w głowie Annie Zagórskiej i Cezarymu Morawskiemu? Myślisz o konkretnych tekstach? Myślę o konkretnych tekstach, ale też myślę, dam ci szersze pole odpowiedzi o aurze herbertowskiej w tobie. Kiedy mówię Herbert, to myślisz? Tak, tak, nie, nie. Herbert uwielbiał tautologię, sam o sobie tak mówił. Jednoznaczność i zdecydowanie w czasach rozmydlonych niuansami, wątpliwościami, tysiącami zdań na każdy temat, pewne zasadnicze kwestie bardzo człowieka prostują, pewne zasadnicze kwestie, które leżą u podstaw tej twórczości, są najistotniejsze i one działają jak ożywiający prysznic. Anna Zagórska, a Cezary Morawski? Masa takich sformułowań prostych,